Bir soru yoksa isterseniz ben biraz daha süreçle ilgili bir şeyler açıklayayım. Bu serginin bir de çünkü akrabası var. Bizim yine beraber yaptığımız bir sergi. Bu serginin genel ruhuyla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu serginin başlığı İmparatorluk hala çöküyordu. 2008-2007 yılında Karşı Sanat'ta iki diğer arkadaşımızla Nalan Yurtmaç ve Onayla Gözle beraber yapmıştık ama benzer bir çalışma pratiğiyle ve o sergiden sonra böyle bir şeyi bir daha yapalım isteği içimizde kaldığı için bu sergiyi yaptık. O serginin başlığındaki fikrim ben bizim için hala yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Bu sadece siyasi bir cümle değil. Ve ne öncesine ne sonrasına karşı birinin diğerinden daha olumlu veya daha iyi olmuş olduğuna dair bir fikir de içermiyor. Cumhuriyet tarihi kendisini Osmanlı'yla net bir kopuş sonrası gerçekleşmiş bir olay olarak anlatmaya çalışır. Bugün ise Osmanlı ile ilgili bir mirası yüklenme gerektiğinde o seçiciliğin de kendi içerisinde siyasi ama sadece siyasi değil toplumsal ahlaki tarafları var. Bu çerçeve de bizim içinde yaşadığımız dünyayı anlamamıza yardımcı olabilecek bir çerçeve. Ve bu biraz da kronolojik olmayan bir zaman içerisinde mümkün. Şöyle bir şey, bizim son dönemimizin, 100 yıl, 200 yıl, belki daha uzun bir zamanımızın bazı olayları, belli başlı olayları, uzun süre hiç konuşulamayan, bugün konuşulabilen ama yine de henüz çok açıklığa kavuşmamış olayları, hele ki daha geniş kitleler tarafından hala eskisi kadar bilinmeyen olayları aslında şu anda devam ediyorlar. Aslında şu an buradalar. Bunun belki en güçlü örneğini 2005'te 6-7 Eylül'ün 50. yılında Karşı Sanat'ta yapılan sergiye ülkücülerin saldırıp basıp orada olanları yırtıp atıp sonra da 6-7 Eylül için gerekirse yeniden yaparız demeleri. Bu tabii çok şiddetli bir örnek, çok güçlü bir örnek. Ama birçok başka şeyde de bunun izlerini görüyoruz. Bunun sadece siyasi olmadığını vurguluyorum. Siyaset de sadece siyasi değil ama toplumsal, ahlaki, Mehmet'in bahsettiği bütün o kaba saba, kırıp geçmeye, şiddetle almaya dayalı sistemin de parçası olduğunu ve içinde derinden derine büyük bir paranoya da barındırdığını düşünüyorum. Çünkü bu yolla bir şey elde etmiş, bu yolla güç elde etmiş, bu yolla mal elde etmiş, bu yolla iktidar elde etmiş, bu yolla saygınlık elde etmiş birisi her zaman derinden derine şunu bilir veya hisseder, kendisinin yaptığı bir noktada kendisine de yapılabilir. Çünkü o öyle bir eylemin içerisinde bulunmuştur. Birisi de bir gün gelip ondan aynı şeyi alabilir ve itiraz edecek hiçbir zemini olamaz. O zaten o pratiklerin nasıl işlediğini bilir. Bu da bir kültür. Yani kültür kelimesini kötülemek anlamında değil. Kendine göre bir ortamı, bir yetişme biçimi, bir eğitimi, rütbeleri, hizaları var. Herkes aynı işi yapmıyor. Bazıları ustabaşı, bazıları kontrolcü, bazıları idareci, bazıları aracı. Bütün bir toplumsal yapı. Biz de onun içinde yaşıyoruz. Onunla ilişkimizi belli bir şekilde kurmaya çalışıyoruz. Uzak duruyoruz, yaklaşıyoruz, tiksiniyoruz, küfrediyoruz, kaçmak istiyoruz, gitmek istiyoruz, ayrı cumhuriyetler kuruyoruz gibi. Ama bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada yaşamaya devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir hikaye var. Hikaye şöyle bir şey. Ben 5 yaşındayım. Annemi çok seviyordum. Hala da çok seviyorum. Annem benden 10 kat daha yetenekli bir insan. Süper yapıyor tabii. Sergilerim de onunla beraber hazırlanıyorum. Yani. Bana hep yardım ediyor. Gerçekten muhteşem bir insan. 5 yaşındayken Fındıklı'da otururken evin karşısında şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi vardı. Bir gün beni sergiye götürdü. Ve sergide işte gezdik, Osman Anadolu falan filan öyle bir yer baktılar. İşte gezdik, mezdik bilmem ne. Ben de böyle meraklıyım, evde çiziyorum, çiziyorum işte. O da dedi ki, bak şu resme bak, dikkatli bak bu resme. Ben de baktım, gerçekten büyük bir resim. Tabii ki o zaman bilmiyorum hiperrealist falan nedir. Hani böyle bir çok büyük bir hiperrealist bir resimle karşı karşıya, 5 yaşındaki bir çocuk olarak. Bir kedi yapmış ressam. Büyük bir kedi. Oturuyor. Dört ayağın üstünde. Şöyle diyor. Ama nasıl yapmış yani? Her tüyü, her tarafta böyle işte kuş, her şey var yani. İnanılmaz bir şey. Bir çocuk için inanılmaz etkileyici bir durum. Baktım dedim, çok acayip falan dedim. Annem dikkatli bak. Çok daha dikkatli bak bana. Baktım ben, biraz daha baktım işte. Ne var dedim yani, çok acayip. Deliymiş onu yapan falan dedim. Biraz daha dikkatli bakarsan, ayaklarını sayarsan falan dedim. Ben ayaklarını saydım kedinin ödeyince. Kedinin tam 5 ayağı vardı. Yani bu kadar hiperrealist bir resim. Hani neredeyse 2 metre boyunda. Büyük bir özen. Günlerini harcamış herhalde ressamını yapmak için. Yani nasıl olur 5 ayak yapar? Yani nasıl olabilir? Ben çocuk olarak gerçekten üzerime böyle hani her şey döküldü yani. Ama nasıl olur ya anneciğim? Yani nasıl yaparsın yani? Salak mı bu adam yani? Nasıl yapabilir yani böyle? Yerimde böyle sarsıldığımı hatırlıyorum. Yani 5 ayak nasıl olabilir yani? Bir kerecik mi saymadın biraz? Yani işte o zaman annem dedi ki işte oğlum bu sanat. Buna sanat deniyor yani. İstediğin gibi. Bence çok güzel bir şey. Süper yani. 5 yaşında bir çocuğa daha nasıl anlatabilirsin ki? Hani büyük bir özen, acayip bir profesyonellik, nasıl bir yetenek falan ama 5 ayak yani. Şimdi bir şekilde ben ders vermeye falan başladım üniversitede. İki üniversitede geçmişim öyle oldu. Dedim ki tabii ki ben okuduğum okulda ders vereyim. Nerede ders vereceğim ki? Mimar Sinan Grafik'te ders vereceğim ben. İşte veriyorum, öğrenciler beni seviyor, öyle diyorlar en azından. Hani ders öyle iyi gidiyor falan filan. 50 lira para veriyorlar ayda. Buna inanabiliyor musunuz? 50 lira yani. Çok acayip bir şey. Neyse ben 2 sene mi, 3 sene mi ne verdim orada. Sonra dedim işte Bülent Erkmen'e ve işte oradaki Ayşegül Ezer'e yani 50 lirayı ben nasıl vereceğim? Yani biraz bir şey yapın bari ya. Nasıl bir şey bu ya? Mantığı ne bunun yani? Nasıl olacak falan? Olmadı, yapamadılar falan. Olamıyormuş böyle bir şey. Yani tamamen vakfedeceksin kendini öyle. Ben de vakfedemiyorum yani. Öyle bir yok gelirim artık ya. Yani. Eskiden para kazanıyordum. Şimdi kazanamıyorum yani. Ne yapayım? Bilgiye gittim. Bilgide hocalık yapıyorum. Şimdi bu bilgi macerası çok acayip. Bu hani Amsikköt ve hani o 5 ayaklı kediyle alakalı olduğu için söylüyorum bunu. Biz bir şekilde şehirlere gitmeye başladık. Bursa, İzmir, Ankara falan. Orada liseliler falan. Ve ben çocuklara hayallerini soruyorum. Yani sırf bu kısmı önemli çevre için. Hani bu Bursa, hani gerçekten liseli çocukların İstanbul ve biraz belki Cihangir, Nişantaşı hattı bombalanacak hat üzerindeki dışındakilerin hayalleri şöyle arkadaşlar. Hani ben paylaşmak için bunu size söylüyorum. Hayaliniz ne diyorum mesela genç bir kıza ya da erkeğe? Çok çalışmak. Çok çalışmak ve iyi bir işe sahip olmak falan. Ama ben diyorum onu sormuyorum yani. Üstü açık bir arabayla sevgilinle falan ne bileyim Sicilya'nın sahillerinde böyle hani eski 70'ler filmi gibi. Hani gezmek istemez misin falan deyince kızlar kesinlikle kızarıyorlar. Yani kızarıyorlar. Şöyle böyle ama yok öyle bir şey falan. Yani çok acayip bir durum. Yani bu acayip durum katlanarak büyüyor. Burada Cumhuriyet Gazetesi reklamı yapmaya çalışmıyorum tabii ki ama hani bunun bizim taraf, bu cenah böyle bir çok umurunda değilmişiz gibi takılıyoruz. Biraz ya bu bayağı bir buldozer yani. Acayip bir küçük bir şey daha. Bu eğitim ve bunun sakatlığıyla ilgili fark ettim. Pazartesi ve Cuma günleri tören yapılıyor. Törende işte aynı şeyi sürekli herkese okutuluyor. Bunu herkes bir ne oldu? İşte İstiklal Marşı ve al. 800 kişi aynı şeyi söylüyor. Halbuki şöyle olsa her pazartesi, bu bir öneri. Hani burada aranızda gazeteciler falan filan da var. Bunu ne olursunuz bir yere küçük tefek kendi fikriniz gibi bile yazabilirsiniz. Yani bu iyi bir şey yani. Her 8 sene okuyorsun bir lisede. Her cumartesi, her cuma ve pazartesi aynı şeyi tekrarlayacağına her pazartesi ve cuma farklı biri çıksın kürsüye ve o hafta sonu geçirdiği güzel küçük hikayeyi, anekdotu, komik bir şeyi anlatsın. Mesela 2 dakikası olsun. Değil mi? 800 kişi de dinlesin. Mesela bu çocuğa ne verir? İfade, kalabalığa konuşma, enerjisi, gücü, mutluluğu. İnanılmaz bir şey değil mi? Bak daha ne yaptık? Bak okuldan bahsetmiyoruz. Edukasyondan hiçbir şey açmadık ya. Daha hiçbir şey yok. Sadece her pazartesi cuma sıra sana geldi. Anlat bakalım. Biz hafta sonu ormana gittik. Geyikler gördük. Çiftleşiyordu. 800 kişi gülüyor. Ya bu muhteşem bir şey değil mi? İşte bu yani. O yüzden yani o olayı Amsikköy'den açtım. Anlıyor musun? Yani anne, pedagoji, aile içindeki şeyin doğruluğunun sahiciliği. Yani bunu bizim değiştirmemiz gerekiyor. Ben çocuğumu yani böyle bir yerde okutmak istemiyorum. Bu adamların eğitimini bırakmak istemiyorum. çok şanslı bir insan olduğum için 5 yaşında bir çocuğum var. İnsanın çocuğu olunca da böyle hayata başka bir yerden bakma şansı oluyor. Çünkü onlar muhteşem yaratıklar. Bence en büyük yani politik duruşta zaten pedagoji. Süper bir şey yani pedagoji. Komünizmde de var yani her şeyde var. Bir gün evde duruyorum. Bu 5 yaşındaki velet 4 yaşındayken geldi böyle kızgın bir suratı vardı. Bayağı kızgın. Bir şeyime kızmış bana. Bir şey yapmışım, kızmış yani bana. Suratı böyle filan duruyor. Bir de erkek çocuğunu düşünmüyor, böyle duruyor yani. Bana şöyle dedi. Ne var dedim, ne oluyor filan dedim ben de buna biraz böyle çıkışır gibi. Sen git karanlıkta tek başına ağla dedim. Sen git karanlıkta tek başına ağla. Çok acayip bir laf bence. Şimdi ben senelerce grafikerlik yaptım. Tasarım filan birazcık ucundan biliyorum. Logo denen şey mesela. Şöyle biz biliriz, tarif ederiz logoyu. İçinden bir şey çıkarılamayan noktaya getirdiğinde o iyi bir logodur. Tamam mı? Logo odur yani. Şimdi yapılanlara bakmayın. Logo, logo öyle bir şey. İyi bir logo görürsen içinden bir şey çıkaramazsın. Neredeyse atom gibi yani. Tamam mı? Şimdi cümle şu. Sen git karanlıkta tek başına ağla. Ben bunun içinden bir şey çıkaramam. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Bunun acaba hangi imandan, yani içinin neresinden geliyor bu cümle diye ben çok düşündüm. Gerçekten. Çok entelektüel bir tip olmama rağmen küçük böyle pasajlar okumuştum Lacan'dan, Macan'dan hani böyle. Oradan bir şekilde tuttu. Şanslıyım ben ikizler duruşu. Tam tuttu Lacan'daki kısım. Sanki büyük entelmişim gibi. Şimdi sen git karanlıkta tek başına ağlayı. Bir de o adamın dediği gibi ama çok hani apartmandaki daire bir adam gibi yani. Hiç entel gibi değil. Bir baba gibi düşündüm. Ne demek istiyorsun diye. Şimdi normalde diğer bir Türk babası ya da Kürt babası bunu nasıl düşünür? Sen git karanlıkta tek başına. Hadi verme benimle. Yürü git doğru konuş. Ben bu. Hiç yani empati yapmadan. Halbuki birazcık düşününce çocuk şunu söylüyor. Ben bunu yazınca da titredim. Ulan dedim ne buldum diye. Tabii ki bu dünyada bin kişi bulmuştu da ben de burada buldum yani aynı şey. Cümle şu. Sen git karanlıkta tek başına ağla. Babama sen diyorum. Ben açıyorum şimdi onu. Onun gözüne koyuyorum. İçine koyuyorum kendimi. Tamam mı? Baba olacakları için de güzel bir etüt burada yani. Babama sen diyorum. Çünkü merkez babandır. O bana senden aslında. Babama emrediyorum. Çünkü ilmi de babam verir. Biz, ben ne kadar öyle adam olmasam da gerçekten aile içinde çocuk öyle alıyor. Şimdi çok acı. Babamı cezalandırıyorum. Babam beni cezalandırabilir. Babama karanlıkta dur diyorum. Cümlede bu böyle diyor çünkü. Aslında karanlıktan korkuyorum baba. Şimdi bu çok acayip bir şey bak. Yani bu bugün yaşadığımız her şeyi anlatan küçük böyle ne deniyor onlara? Şifre kelime. Kripto mu böyle bir şey deniyor. Böyle acayip yani parçalama gereken cümle yani. Babama karanlıktadır diyorum. Çünkü çocuk karanlıktan korkuyor. Onu söylüyor aslında. Babama yalnız kal diyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum baba. Bence bu süper. Yani bugünkü sokağa, medyaya, sergilere, oraya buraya, metroda inen kadınlar, oğlum izin ver de ineyim diyor ya kadın. Hadi be diyorlar, gidiyorlar içeriye taksiyle. Yani bunlara böyle bakmak gerek. Yani bu aynen bu cümleyle yani. Bu acaba neye hadi be falan yürüyor, sus be falan diyor. Çok acayip. Yani bu, ben çocuğuma ve Lacan'a teşekkür ederim. Hani arada yeter bir laf değdim diye bunu da koydum. Yok hocam. Kısacık bir şey. Sıkılacağınızı sanmıyorum. Çünkü eğlenceli. Ben biraz bunu yaşadığımız şeye benzettiğim için yani kısacık bir paragraf bir şey. Güzelliği dillere destan, zengin genç kızın fakir ve cüzdanlı bir genç erkekle beraber olmak istemesi tüm toplumlarda skandaldır. İlgi çekicidir. Kötü örnektir. Dedikodu konusudur. Böyle bir vaka, toplumun huzuru için gözetlenmesi gereken özel bir durumdur. Göründüğü gibi iki kişinin birbirine duyduğu aşk bir anda toplumsallaşabiliyor. Ne yazık ki herkesin ortak sorununa dönüşebiliyor. Mümkünse bu çift kasabadan dışarı çıkartılmalı. Uzakta bir evde kimseleri görünmeden yaşamalıdırlar. Görünürlükleri gündelik yaşam içinde en aza inmelidir. Fakat uzakta olmaları, merak edilen cinsel hayatları üzerine ilgiyi arttıracak, haklarında uydurulan cinsel içerikli hikayeler fısıltıyla dilden dile dolaşacak ve kasabada sıradan ve sıkıcı hayatları yaşayanlar için birer has kaynağına dönüşeceklerdir. Kasabadaki muhafazakarlık arttıkça bu uzak ve aykırı çifte olan ilgi, saldırganlığa, hatta onları yok etmeye kadar varabilir. Farklı olana duyulan sahip olma, ele geçirme ve nihayet onu yok etme isteği, haz, merhamet, şiddet ve suçluluk duygusunun orijisi. Pek çok duyguyu aynı anda bir beden üzerinde yaşayabilme lüksü. Ben yaşadığım şeyi buna benzetiyorum. Böyle bir örnek. Benim anlatacaklarım bu kadar. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Kısa bir aranın ardından galerinin ona geri dönüyoruz. Ayın 19'unda geçtiğimiz hafta bir sanatçı konuşması vardı. Evet. Onun yeni etkinliklerinden bir tanesi. Nazım Hikmet Richard Dikbaş'ta Ekstra Mücadele'nin sergisi 4 Nisan'da açılmıştı. Evet. Yaklaşık 10 gün kadar daha açık olacak. Devam edecek. Mısır Apartmanı'nda nereden gelmemiz gerekiyorsa oradan gelmişizdir ismini taşıyor. Bu serginin esasında götürdüğü noktalara dair epey uzun bir konuşmanın bir kısmını dinletiyoruz size, evet, şu anda. Nazım Hikmet Richard Dikbaş serginin bağlamını anlattı. Az evvel dinlediğimiz ilk bölüm içerisinde daha sonra Ekstra Mücadele ya da gerçek ismini söylersek Mehmet Erdener'de esasında bu sergi de kafasını kurcalayan pedagoji mevzuna bir giriş yapmış oldu. 5 yaşındaki oğlundan da bahsederek şimdi pedagojiyle devam edeceğiz. Ekstra Mücadele ve Nazım Hikmet Richard Dikbaş'ın eğitimle de ilgili epey sorunları var ki geçen yanılmıyorsam Perşembe günü gerçekleşmiş olan bu sohbetin ana konularından bir tanesi de, evet, eğitim olmuştu. Türkiye'de eğitim sistemi gençlerin, çocukların nelere maruz kaldıkları üzerine uzun uzadıya konulmuştu. Şimdi pedagoji kısmıyla devam edeceğiz. Evet, esasında sergiyle ilgili, evet, o günün içinde aldığımız izlenim bir pedagoji, ikinci olarak da serginin ana temalarından biri olarak coğrafya mevzunun pek çok işe referans gösterildiğini de söyleyebiliriz. Ekstra Mücadele'nin ve Nazım Hikmet Richard Dikbaş'ın bu İlkokul, ortaokul çocuklarıyla ilgili düşüncelerinden sonra serginin isminin nereden geldiğine dair bazı açıklamalar dinleyeceğiz. Özellikle bu coğrafya bağlamında dinliyor olacağız. Sonrasında da esasında yine biraz pedagoji mevzuna geri dönüyoruz ve Ekstra Mücadele'nin son dönem işlerinin ne yöne gideceğine dair bir takım ipuçları da öğreniyor olacağız. Evet, 2,5 saatlik galerinin onda gerçekleşen bu sohbeti epey kesitmiştik ve size anlaşılır bir şekilde sunmaya çalıştık. Şimdi ikinci bölümüyle devam edelim. Ben biraz şöyle bir şey görüyorum. Yani bu konuşmanın konusunun aslında ayrımının şurada durduğunu düşünüyorum. Şimdi eğitim sistemi iş dediğimiz alana, sınırlı bir iş dediğimiz alana mı bakacak? Yoksa duyguların, eğlencenin, boş zamanın, ki boş zaman bile o işe göre söylenmiş bir laf, iç dünyanın olduğu dünyayla ilgili de bir şey yapacak mı? Belki şu andaki iktidarın veya şu andaki Türkiye'nin fetişizmlerinden biri bu büyük merkezler, değil mi? Adalet sarayı dolu granit, içinde bir sürü bilgisayarlar. Üniversite yapalım, ilçeleri de yapalım. Üniversite yap, büyük bina, bilgisayarlar, içerisi işte donattık, al iPad'i. iPad'i de aldı. Öyle bir şey, tamam, artık yapar. Bu hepsi bu dünyada kalıyor. Bu dünyada duygusal dünyayla ilgili çok bir şey yok. Biraz Mehmet'in dediği şeyde, yani hep hayali çalışmak olan insanlar derken benim gözümün önünde bu figürler geliyor. Bu iktidarda işte o çok bilgisayarlı ortamlarda ya orada kalacak ya bir üst odaya gidecek ya bir üst odaya gidecek. O çizgiyi görebiliyor ama ben dünyayı kendime nasıl açıklayacağım? Bunun burada sorun çıkıyor tabii. Çünkü bir insanın kendine Balıkesir'de dünyayı açıklamasıyla Van'da dünyayı açıklaması aynı şey değil. Bunu görmemiz lazım. Bu ama eğitim sisteminin teklifliği açısından bu iş dünyasına tıkılı kalma durumu artıyor. Çünkü şu var, eskiden bu da yok. Eskiden eğitim sistemine bakıyorduk, o hiçbir şey zaten işte devlet üniversiteleri terk edilmiş filan falan. Ama şimdi vites yükselttiler. Bir sürü özel üniversiteler, liselere yatırımlar, her çocuğa bir bilgisayar, bunlar bir işe yarayacaktır. Bir şey olacaktır bunlarla. Ama bunlar da duygularla hiç ilişkisi olmayan, herkesin kendine göre, Mehmet'in hayaller dediği şeyle hiç ilgisi olmayan bir şey bu. İşte yani olursun. Hani eskiden mühendis olabilirdim denen lafın genetik modifikasyona uğradıktan sonraki hali bu. Birden şişmiş ve o işte oraya buraya kolu yetiyor, hepsini kullanabiliyor, hesapları yapıyor filan. Çok ileri gidecek ülke ama ileri gidecek yani. İşte neresi sorusu oraya gidecek. Ama o Mehmet'in de Sicilya'nın güneyinde tur atma meselesine maddi bir imkandan çok bir hayal kurabilme becerisi olarak baktığını düşünüyorum. Yani o öyle de görebilmenizi isterdi. Yani bu şey de olabilir, hani Van Gölü'nün kıyısında hayal kurmak. Bir şey daha diyeceğim, biraz benim şeylerle ilgili. Bu sergide kolajlar var bir sürü. Bu kolajları yaparken 1993 yılında, o zamanlar hatırlayanlarımız olacaktır, gazeteler kupon karşılığı ansiklopedi veriyorlar. Bu ansiklopediler internette ansiklopedilerin bedava olmasıyla beraber manasız hale geldiler. Herkesin elinde böyle duruyorlar. Büyük bir malzeme midir? Kopya vermiş gibi olmayayım. Ve muazzam. Şimdi 1993 Temel Britannica Hürriyet Gazetesi vermiş. Ben bakıyorum. Ve tabii o ansiklopedilerin editörleri, o yazarları, Türkiye'de ilgili maddelerinin yazarları aslında bizim tanıdığımız insanlar. Bazıları yayın evlerinde falan da çalışıyorlar. Orada şunu fark ettim. Hiç bunun peşinde değildim. Ben işte balık resmi bulur muyum, bilmem ne harita resmi bulur muyum falan anlatırken. Ama Kars diye bir madde var. Kars'ın turistik özelliklerinden bahsediyor. Ani harabeleri diye bir şey var. Orada baktım, Ermeni kelimesi geçen. Sonra bu sefer hepsine bakarken bakmaya başladım. Aklımın kenarına zaten takılan ama imkansız olduğunu bildiğim için özellikle aramadığım bir şeyle beraber, yani Türk kelimesiyle beraber aramaya başladım. 1993 yılında Türkiye'de basılmış Temel Britannica Ansiklopedisi'nde Ermeni ve Türk kelimeleri yok. Yok. Bu o bölgenin durumuyla ilgili ve o bölgenin durumuyla ilgili olduğu için Bursa'daki, İstanbul'daki, Edirne'deki de herkesin durumuyla ilgili temel sorunlardan biri. Ama öteki mesele de var. Öteki mesele de bu, kabaca buna teknokrat yetiştirme sistemi diyelim. O sistemin umursamadığı bir sorun. O sistemin hallederiz, olay yuvarlanır gider inşallah, işte kültür dili değildir filan gibi, hani Kürt demesinler, Ermeni demesinler, kart kurt filan, o dönem geride kaldı. Artık konuşulabiliyor, bir şeyler söylenebiliyor ama ya o kültür dili değil, eğitimde olmaz, bunu sürüncemeye bırakalım diyen bir dönemin dünyasındayız. O dünyanın da hakim ortamları işte o bol bilgisayarlı zaten önüne koyduğu proje, işte belki onun kullandığı kelime hayal değil, o çocuklar için birer proje var. Ben bu projeyi gerçekleştireceğim. O projeleri yapıyorlar, oradan bir sonraki projeye geçiyorlar. Ama şu soruları herhalde sormuyorlar. Ben ne istiyorum? Gerçekten ne istiyorum? Ben ne arzuluyorum? Acaba başka şeyler mümkün mü? Mutlu muyum? Etrafımdakiler mutlu mu? Falan. Bunlar ne kadar var bilmiyorum. Biraz serginin ismiyle ilgili bir yere bağlamaya çalışacağım. Yakın zamanda bir sergi oldu, şu anda hala açık sanırım. Murat Akagündüz'ün Galeri Mana'daki sergisi. Tophane Karaköy arasında yeni açılan bir galeri. O serginin kataloğuna Tanıl Bora bir yazı yazdı. Çok kabaca özetlemek gerekirse şöyle bir şey. Osmanlı, ki o belki bizim imparatorluk hala çöküyor hikayesine de bağlanıyor. Osmanlı sınırları daralıp belli bir alana razı olmak, tamam da korumak zorunda kalınca orayı yeni, önemli, değerli bir yurt ilan etmek durumunda kaldı ve bunu ideolojisinin bir parçası haline getirdi. Halbuki bu cumhuriyetin kurucuları çoğu Balkanlardan, yani Osmanlı'nın iyi zamanlarında en değerli, en güzel topraklar kabul edilen yerlerden geliyorlardı. Oralar daha güzel. Hani biz nasıl şimdi Ege güzel diyoruz ya, işte orası Ege'nin de daha güzeli. Hani en güzel yerler Ege'ye de benziyor zaten. Onlar biliyorsunuz, yani cumhuriyetin kurucularının nerede doğduğunu, yani Mustafa Kemal'den Nazım Hikmet'e, yani sadece siyasetin alanı da değil, entelektüel olarak da oradan gelen bir şey var. Ondan sonra yeni yurdumuz Anadolu. Anadolu binlerce yıldır bizimdinin çeşitli varyasyonları var. Biri de Yunan mucizesi, aslında şimdi Yunanistan olan o fena yerlerde değil. Halikarnas da Efes'te gerçekleşti. Biz de onun devamıyız. Hatta bunun iyice aşırı olanı vardır. Yunanlılar Yunan olmadan önce Türktüler. Çünkü Türkler Orta Asya'dan çok geliyorlardı. İşte şimdi Birleşmiş Milletler hikayesi gibi giriyoruz ama zamanında bunları bayağı anlatmışlar. Veya biz hep buradaydık. Önceki göçlerde gelmiştik ve Anadolu bizim en iyi yerlerimizden biri de şurada vardır. O Demirel Türkiye Cumhuriyetleri Sovyet bloku yıkıldıktan sonra gittiğinde sanırım Özbek başkanın dediği gibi siz çekik gözlü gittiniz, yuvarlak gözlü döndünüz lafına cevaben oradakiler henüz Türk mucizesini tam gerçekleştirememişlerdir. O Orta Asya'da hala olanlar Türk evriminin başıdır. Anadolu ise Türk evriminin zirvesidir. O yüzden burası en makbul yer diye Anadolu'yu öyle bir düşünemezler. Nereden gelmemiz gerekiyorsa oradan gelmişizdir lafı bu aslında. Yani o bir varyasyona tabi. Ona göre bunu çeşitli şekillerde anlatmaya çalışıyorlar. Hani ama bir yandan da gerçek var. Ege Cumhuriyeti ise bir hayal, bizi bayağı konuşturan bir hayal. Coğrafyaya bağlı bir hayal kurmanın veya bir karabasan görmenin sonucu da bu. Güneydoğu, Kürdistan, bu bölgenin sınırları nelerdir? Bu çok daha sıcak bir konu. Bunu konuşmaya başladığımız anda hepimiz çok daha tedirgin oluruz. Ama bu bizi belki bu konuyla konuşmaya götürür. Yani şimdi ben desem ki Malatya Kürt ili midir, Türk ili midir? Allah Allah! Yani burada olmasak birazcık başka bir yerde olsak karışır. Daha da geri gidersek Ermeni katliamının, soykırımın olduğu yerlerde bunun niye yapıldığını düşünmeye çalışırsak bunun çok çeşitli sebepleri var ama İttihat ve Terakki'nin soykırımı planlayan kadrolarının fikri şuydu. Amerikan başkanı şöyle bir planla ortaya çıktı. Soykırımdan sonra buna çok pişman olduğunu söylemiştir. Halbuki aslında bir tür barış planı olarak yazılmış bir şey. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir uzlaşmazlık olan bir bölgede nüfusunun %5'inden yüksek bir topluluk varsa, azınlık veya çoğunluk, onların o bölgede siyasi karara katkıda bulunma hakkı vardır. Son derece düz bir mühendis mantığıyla İttihat ve Terakki'nin üst kadrosu bunu okumuş ve demiş ki hiçbir yerde %5'ten fazla Ermeni, Rum kalmayacak. Bu da böyle bir şey. Yani bu karabasan, karanlık, korkunç taraf. Ama ha bunlara gerek kalmasa, ama en büyük hayal olur. Bunlara gerek kalmasanın da haritası olmaz. Gibi gibi. Ben daha böyle düz bir soru merak ediyorum. Hani bu süreçte bu yani ilk fikrin çıktığı böyle sizin kıpırdanmaya başladığınız dönemden son ana kadar birbirinizi nasıl dengelediniz bu sıçramaları, bu konuşmaları, bu muhabbetleri işlere dökerken hani tam olarak neler yaşandı? Çünkü bir düet gibi bu sergi ve hani orada birbirimizin nasıl takip ettiniz? Ben küçük bir şey söyleyeyim. Sonra da ağzım bırakayım sözü. Bence bu önemli bir şey söyleyeceğim. Bizim buralarda insanlar yan yana gelip bir şey yapamıyor. Ben bunu Hafriyat'tan da eğlenmedim. Hafriyat süper bir şey. Biz beraber bir şey yapabildik. Bir böyle bir yer dedi falan. Yani bizim neyimizde varsa bu nasıl oluyorsa ben anlamıyorum. Yani bir beraber bir yere gelinemiyor. Ben bilmiyorum. Belki sizler biliyorsunuzdur. Bence yan yana gelebilmek, geri çekilme yeteneği varsa yan yana gelebiliyoruz. Yani söylediğinden vazgeçme yeteneğin varsa, tamam öyleyse, tamam hayır değil de evet deme yeteneğin varsa, o zaman yan yana geliyorsun. Çok güzel bir şey. Yani benim bu konuda daha az egolu olduğunu düşünüyorum kendimi diğer sanatçılara göre. O da öyle değil. Yani bu bizim yan yana gelmemiz çok kolay. Yani bizim yan yana geldiğimizde bir zorluk çıkmıyor. Ama bu herkesle yapılamıyor. Ne yapılamıyor? Suyundan mı oluyor, neyinden oluyor bilemiyorum bu. Tek söyleyeceğim bu. Yani bizlere vazgeçebiliyoruz. Vazgeçiyoruz. O zaman yayına gelmek kolay. Daha pratik bir şey söyleyeyim. Çok pratik bir şey. Bir kavram ortaya çıkıyor çalışırken. Kavram. Ortaya bir kavram çıkıyor yani. Tamam mı? İkimizin yaklaşımı o kadar farklı ki olayları anlamaya ya da işte onları görselleştirmeye dair. Bazen mükerrer şeyler oluşabilir. Bazen ortak çalışmalarda aklıma ben yapacaktım. Bunun en bir klişe cümlesi yani. Bizde mevcut çıkmasına imkan yok. O yüzden de çok güzel farklı iki at yani. O büyük avantaj. O bambaşka bakıyor yani. Ben hayran oluyorum bakışına. Ben oraya bakamıyorum yani. Benim o kadar başka türlü ki basit ve başka türlü. O yüzden de benim kafamda her zaman iyi bir ikili. Yani çok aslında basit ve kötü bir soru tarafından ama bu baba oğul işinin son zamanlarda gördüğüm bir şey olduğunu bilmiyorum ama öyle olduğunu düşünüyorum ve toplu okumasının olması da mümkün değil onun. Ama yani gayet salak bir şekilde siz ne söylemek istiyorsunuz o işin ilgili olarak ben çok merak ediyorum. Onun cümlesini okudum burada. Ben onu öyle ortaya çıkardım tabii ki. Tabii ki tek atılmalı bir şey değil yani. Yapınca da zaten o bambaşka bir şey oldu. Ama ortaya çıkışım şükürler olsun ki harika bir çocuğum var. Çocuğumun sayesinde. Çocuğum bana sen git karanlıkta tek başına alır dedi. Ben bu cümleyi kötü bir baba olmaya çalıştığım için düşündüm. Ne demek istiyor bana bu cümle? Çok acayip bir cümle. Gotik bir cümle yani. 5 yaşında çocuktan gotik bir cümle duyunca düşünüyorsun ne yapacak ben diye. Böyle beni karanlığa yolluyor, tek başına ağlayayım ben abi. Bunları düşünürken işte o küçük pasaja rastladım. Hatıramdan, zakana. O da size onu anlatayım, çok güzel bir şey. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben onu size Fransızca biliyorum. Le nom du père, le nom du père diye bir şey var. Kelime oynuyor orada. Nom'la nom birbirine çok benziyor. Bir nom isim, nom hayır. O adam da diyor ki işte babanın hayırı babanın ismine dönüşür. Ben bunun bundan acayip bir şey kullanıyorum. Devam ediyorum. Ben babamla kavgamı yaptım. Çoğu evlat yaptığı gibi yani. Ben de bir zamanlar yaptım. İşte 20'li yaşlarında büyük bir kavga yaptık. O günden sonra babamla çok karışmadı. Adam da bunu anlatıyor. Diyor ki adam da kadınlar üzerinden bu hikayeyi anlatmak karışık. Çünkü kadın önce kız, sonra kadın, sonra anne. Yani karman çorman bir dünya. Ama erkek üzerinden anlatmak daha basit. O yüzden felsefeciler daha çok baba oğul üzerinden anlatıyorlar. Çünkü çok yani kolay anlatım kurulabiliyor, kendileri söylüyor. Hikaye şu kadar tatlı. İktidar var, seni basıyor, oğlan çocuksun. Rakamın laflarını kötü kötü çeviriyorum size. Ve buna karşı, bu iktidara karşı savaşman gerekiyor, farkındasın. Ve diyor ki erkek çocuk buna karşı savaşır. Babayı alaşağı etmeye çalışır, başındaki büyük bu cebelmiş şey. Fakat ne zaman ki bunu alaşağı eder, yıkar, yerine yeni bir şey koymaz, aynısı olur. Bu sefer bütün o kopyaladığı, gördüğü hayat böyle şeyin kendisi aynen o olur. Bu da diyor ne yazık ki hani böyle gelişir. Hani tabii ki fark olmaz mı? Olur. Ama genel anlamda ana yol böyle giderdir yani. İktidara değildir, onun yerine onun yerine aynısıdır. Benim de bu hoşuma gitti yani. Bu anagram, bu böyle bir anlatma şekli. Çocuğumu bana beni kopyalayarak işte o anlattım size hani sen git derken aslında ben ona sen diyorum yani. Emri dişini benden alıyor ama ters çeviriyor. Korkaramdan korkuyorum söylemiyor. Çünkü öyle bir şey nasıl söylesin dört çocuk yani. Bana onu yansıtıyor. Sen diyor karanlıkta yalnız kal. Bence bu muhteşem bir şey. Yani hayata böyle bakabilirsek hani bana nasıl kızıyor ya da onlar benim neyim yani iyi bir matematik anlamak için bir şey. Oradan da çıkıyor zaten. Yani bunu zaten okuyunca hemen çıkıyor zaten. Ben kendim kişisel son, biraz yoruldum, son söylemek istediğim şey şu, kendi sanat hayatımı kesinlikle propaganda sistemleri üzerine kurmuştum 90'lı yılların sonlarına doğru ve bütün beslenmemi bunun üzerine alıyordum. Bence de iyi ki yapmışım, çok da mutluyum bunu yaptığıma ama artık bunu benim için kesinlikle bitti gibi duruyor yani. Bir coğrafya ve onun düzeni hakkında yapılmış, üretilmiş sistemlerle ilgili beslenmek yerine insan ve insanın yetişmesi yani bir coğrafya çıkar insan koruyor, çocuk koruyor. Anladın mı? Baba olmak da benim için büyük şans tabii kendimi gözlemleyebiliyorum. Kendi sanatımı insana doğru çekmeye çalışıyorum aslında. Bu bir gemi tabii ki yani döngü diye dönmüyor herhalde. Yani uğraşıyorsun. Dönerken hatalar yapıyorsun tabii ki. Koca adamların kalabalıkları yönetmek için uydurdukları cümleler ve planlar yerine evdeki babanın ve annenin küçük çocuğu büyütmek için ya da işte teyzenin falan ya da benim hani anladın mı? Daha böyle pedagojiyle ilgili bir durumun içinde kurmaya çalışıyorum. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ben benim kendi yani hayal dünya. Buraya keşke ben bunu daha minör bir dünyaya soksam yani. Onun içinde dönsün. Heyecanlandırıyor beni orası. Baba ve oğul da onun ilk işidir. Hani o bahçeden çıkmış ilk görselliktir. Evet, geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir sergi konuşmasını dinlettik size bu bir saat içinde. Nereden gelmemiz gerekiyorsa oradan gelmişizdir. İsmini taşıyor Ekstra Mücadele ve Nazım Hikmet Richard Dikbaş'ı dinledik. En son olarak Ekstra Mücadele ile bitti esasında söyleşi. Onun artık büyük büyük insanların büyük sloganları üzerinden değil, aile içindeki anne babanın senin benim küçük lafların üzerinden işler yapmaya çalışacağım dedi. Zaten bu sergide de buna dair ilk işin olduğunu söyledi. Baba ve oğul işinden bahsediyoruz. Evet. Bu arada sergi görmek için de hala zaman var tabii, onu da söylemek lazım. Mısır Apartmanı'nda Galeri Non bir labirentin içine yerleştirdi. Mehmet Erdener'le Nazım Hikmet, Richard Dikbaş bu sergisini 5 Mayıs'a kadar gezmeniz mümkün. Evet, birazdan Matbuat Dünyası burada olacak.